السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم زمن دمت محمد صلى الله عليه وسلم بين أليزنا صحباتنا وسلموا تكيم فتم تومي هذه السكوية قيامة تكيمون بأ الله سبحانه وتعالى تجليم قلما اللهم أمين. أما قد سمده أنباو تكون أو مجاجي نوكتو كنبشانا كناكو توبة وانجويتو تمفونغ مزم تكوف رمضان na nia yetu hasa ilikuwa ni kutubia madhambi yetu ambayo tunayofanya usiku na mchana. Na toba ya madhambi ama tauba ina masharti yake. Huwezi ukasema nimetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa hukutimiza masharti ya tauba. Qala al-ulama, wanasema wanawazuoni, at-taubatu wajibu min kulli dhambi, toba ni lazima kwa kila dhambi. Kila dhambi ambayo Muislamu anaifanya, toba ni lazima. Fa in kana al-ma'siyatu baina al-'abdi wa baina Allah ta'ala la yatata'allaqu bi haqqi adami falaha thalathatu shuhur, ya thalathatu shurut. Ikiwa maasi ni baina ya mja na Allah, maasi ikiwa ni baina ya mja na Allah ambayo ayambatani na haki za kibinadamu, sharti ni tatu. Kwa hiyo tauba masharti yake ni matatu. Ikiwa ni maasi yako baina ya mja na Allah, maasi ambayo ayambatani na haki za kibinadamu, sawa. Ahaduha, sharti ya kwanza ya tauba, au mtu akitaka aone kama amekubalia tauba yake, sharti ya kwanza, ayukuli anil maasiya, ni mtu ajivue maasi alikuwa akiyafanya. Mfano, kuna baadhi ya watu walikuwa wanaishi na vimada. Ramadhani ilipoingia wakaacha vimada hivyo na kwenda waende kwao. Kwa hiyo hii Ramadhani akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ule kimada asimrudishe tena katika nyumba yake bila ya ndoa. Vibana maasi ambayo alikuwa anaishi ndani yake ayajivue. Labda miongoni mwetu walikuwa kunywa pombe na wafuta bangi. Ramadhani ilipoingia wakatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sharti ya toba ni yale maasi walikuwa wanayafanya wayajivue. Vile vile, labda katika vijana au wazee walikuwa wakisikiliza nyimbo, ndio ilikuwa mambo yao, wakitembea barabarani maikutele masikioni na nyimbo. Lakini Ramadhani ilipoingia, kijana huyu au mtu huyu akaacha maasi hayo, akawa ameyatubia moja kwa moja. Kwa hiyo yale maasi yajivue, usirejee tena. Hii ndio sharti ya kwanza ya toba, mtu ajivue maasi ambayo alikuwa akiyafanya. Athani, sharti ya pili, ayandama ala fi'liha, mtu ajute kwa kufanya ile madhambi. Ajute, kwa nini nilikuwa nafanya madhambi haya? Mtu ajutie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ajutie nafsi yake mwenyewe, kwa nini nilikuwa nafanya madhambi haya. Sharti ya tatu, ayazima alla yauda abada, azimie, aweke nia ya kwamba hatorejea ayo makosa tena. Ndio sharti ya tatu, aweke nia ya kwamba hatorudia kufanya tena makosa hayo, sawa. Fa in fuqida ahadu athalathati lam tasiha taubatuhu, ikiwa katika masharti haya matatu atakosa limoja peke yake, toba yake haikubaliwi, toba yake haisihi. Sharti ya kwanza, mtu ajivue ile maasi asirejee tena. Sharti ya pili, ajute kwa nini alikuwa akifanya madhambi hayo. Sharti ya tatu, aazimie, aweke nia ya kwamba hatorejea tena kufanya kosa hilo, sawa. Kwa hiyo ukikosa limoja katika haya masharti, toba yako haikubaliwi. Wa in kanat al ma'siyatu tata'allaqu bi adami fa shurutuha arba'a, na ikiwa makosa yanaambatana na kibinadamu, makosa yanaambatana na kibinadamu, sharti zake ni nne. Mfano, mwanadamu alimkosea mwanadamu mwenzake, sharti ni nne. Hadhihi thalatha, sharti ya kwanza ni hizi tatu ambazo tumezitaja, na ya nne wa an yabra'a min haqqi sahibiha, amrudishie mwenzake haki yake. Mfano hapo kaleta hapo akasema mfano fa in kanat mala, mfano kama ni mali umemnyang'anya mwenzako mali zake, ukamdhulumu mali zake, eh, au nahwahu, au mfano wa hivyo, eh, raddahu ilayhi, mrudishie mali zake, ndio toba. Kama umemdhulumu mwenzako mali zake, hauwezi kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kwanza umrudishie mali zake. Sawa. Wa in kanat hatta qadfin, au mfano umemsemia uongo mwenzako, eh, umemsemia uongo, lazima umtakase mbele za watu, fulani nilimsemia uongo na naomba nisamehe, ndio unajua kufanya nini, kufanya toba. Sawa. Wanahwahu, na vingine mfano wa hivyo, au talaba afwa, au vile vile umombe msamaha yule ambaye alimteta. Wa in kana thiba, na ikiwa kama utamteta mtu, istahallahu minha, lazima umombe msamaha. Mfano ulimteta mtu ukamkula nyama yake, ukamsengenya kwa watu, kwa hiyo toba ni mpaka ufanye nini, umuombe msamaha yule ambaye ulimteta. Sawa. Wayajibu an yatuba min jami'i dhunubi, na ni lazima watu watubie madhambi yote. Fa in taba min ba'daha sahhat tawbatuhu 'inda ahli al-haqq min dhalika dhanbi, mfano kama mtu ana madhambi mengi akatubia dhambi moja peke yake, toba yake inakubaliwa kwa hiyo dhambi ambayo katubia ndani yake. Sawa. Wa baqiya alayhi al-baqi, ama madhambi mengine yanabaki vile vile, mfano mtu ni mnywa pombe, ni msikiza nyimbo, ni mzinifu, akatubia dhambi ya zina, ile toba yake inakubaliwa. Afu pombe akabaki anakunywa na nini, anabaki anakunywa yale, anabaki vile vile mpaka anafanya nini, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad tadhaharat dalail al-kitab wa sunna wa ijma'i al-umma ala wujubi at-tauba, na vile vile zimekuja dalili katika kitabu ambacho ni Qur'ani na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na makubaliano na wanachuoni kuonesha uwajibu, kuonesha ulazima wa toba. Qala Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa tubu ila Allah jami'a ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun, namtubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyote kwa pamoja, enyi waumini, ili muweze kufaulu. Kwa hiyo sababu ya kufaulu ni mtu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala madhambi yako yote, hapa ni kufaulu. Ikiwa una madhambi kisha ukaacha kutubia, bila shaka wewe unakufaulu bila yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, akasema tena mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, muombeni msamaha mola wenu kisha mtubie kwake. Muombeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtubie kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, akasema tena Allah, ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha, enyi mlioamini tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala toba ya kikweli. Sio mtu atubie dhambi ambayo anaifanya kesho anarejea dhambi ile. Leo ameifanya dhambi hili, anatubu. Japokuwa usiache kutubu, unapofanya dhambi tubu kila siku, kila siku tunaendelea kutubu, lakini Allah akatunadia na kutuambia tutubie toba ya ukweli, toba ya ukweli. Lakini mfano mtu ana madhambi, anapenda kutubia, lakini nafsi inampeleka tena anafanya ile dhambi, na wewe usichoki kufanya nini, usichoki kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, ابو هريره رضي الله عنه اناسما نلمسكيا متومه صلى الله عليه وسلم يقسم, والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره, والحديث رواه الامام البخاري. انلمسكيا متومه يقسم, والله ميمي متومه والله نموومبا الله مسامح ننتوبيا كواكه كل سيكو زايديه مره 70. Huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hana madhambi, lakini anafanya nini? Anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila siku mara 70. Ikiwa huyu ni mtume wa Allah hana madhambi, anatubia na anamuomba Allah msamaha zaidi ya mara 70 kila siku, je, mimi na wewe vipi? Wa an al-A'z ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala, Sahaba huyo anasema, qala Rasulullah sallam, anasema mtume wa Allah, ya ayuha nnas, enyi watu, tubu ila Allah, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfiruhu, na mumombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marra. Mtume anasema, hakika mimi mtume wa Allah, natubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila siku mara 100. Mtume anatubia kila siku mara 100 kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema astaghfirullah atubu ilayhi mara 100. Vipi mimi na wewe ambaye tunakosea usiku na mchana, lakini mchana mzima unapita wala tujatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kwa haraka, وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعنا ثيما إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. الله سبحانه وتعالى أن نيوشا مكونوا كيوسيكم إلي واتو ووزا كتبيا كواكم بكا انشانا كلا نبفكا وسيكو الله سبحانه وتعالى أن نيوشا مكونوا anawaita watu waweze kutubia kwake ili aweze kuwasamehe madhambi kila usiku mpaka mchana. Wayabsutu yadahu binnahar liyatuba musiu al-layl, pia Allah subhanahu wa ta'ala ananyosha mkono wake mchana ili watu waweze kutubia hadi usiku. Mchana mzima Allah anapokea toba za watu, hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha, mpaka siku jua litatokea magharibi. Huo wakati utakuwa ni kiyama, na siku ya kiyama kuna kukubaliwa toba. Toba ni wakati uko hapa duniani. Ukitaka kutolewa roho, toba haikubaliwi. Sawa? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallama, man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha, taba Allahu alayhi. Mtume anasema atakayetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya jua haijatoka magharibi, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamkubalia toba yake. Bimaana ukitubia kabla ya kiyama kijafika, Mtume wa sallam atakukubalia nini? Toba yako. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu aw radhiyallahu anhuma ani Nabi sallam qala, Mtume anasema inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yughargir. Anasema Mtume Allah subhanahu wa ta'ala anakubali toba ya mja wakati roho haijafika hapa. Wakati ule ambao roho ishafika hapa, malaika anakuja kukutumia roho yako. Pale hata ukitubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala toba yako ikubaliwi. Kwa toba ni hapa kabla hujatolewa roho. Malaika anapokuja kukutoa roho, pale toba yafanya nini? Hata utubie nini, toba haikubaliwi kusimama mara kwa mauti. Kwa hivyo kwa kumalizia, Allah subhanahu wa ta'ala nasema, ya ayyuha alladhina tu'anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut. Allah nasema akiwakumbusha watu, toweni kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku kabla mmoja wenu ajapatwa na mauti. Sasa wakati mja anaghafilika na dunia, wakati sasa anamwona malakul maut anamjia, atasema rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ewe Allah nicheleweshe angalau muda kidogo tu. Wakati anamwona malaika mmoja anataka kumtoa roho, mwanadamu atasema nicheleweshe angalau muda mdogo, fa asaddaqa, ili niweze kutoa sadaqa, wa akum min aswalihin, niwe miongoni mwa waja wema. Atajibiwa asema wa la yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Allah subhanahu wa ta'ala hacheleweshi nafsi wakati inafaa kutolewa. Wallahu khabiru bima ta'malun, na Allah alikuwa na habari ya yote ambayo tunayofanya usiku na mchana. Kwa hiyo mtu anapotaka kutubia atubie sasa, wakati anamwona malakul mauti, wakati ule hakuna nini, hakuna toba. Toba ni hapa ambapo ungali na uhai, ungali duniani, unatembea unakwenda huku na rudi, lakini ukishamwona malakul mauti, wakati huyo hakuna toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nyinyi wasia wangu ambao naotoa, tusioni Ramadhani imeondoka tukataka turejee katika ile madhambi ambayo tulikuwa tukiyafanya usiku na mchana. Baada ya ile madhambi ambayo tulikuwa tukiyafanya, tuyajutie kwa nini tulikuwa tukiyafanya. Jambo la pili, tuyajivue madhambi yale. Jambo la tatu, tuweke nia kuwa hatuturudi tena madhambi yale, na vile vile aliyemsengenya ndugu yake Muislamu akamwombe msamaha, aliyemdhulumu ndugu yake Muislamu akamwombe msamaha, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumkubalia toba yake. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie funga zetu, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie toba zetu, na vile vile tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku pepo ya Firdausi na tuepushe mbali na moto wa Jahannam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.